Ascolta Chimera, sono padre. Не боятся, если у него забрали сына, убили гады. Мужить, або що ти біжить сразу. Не плачте, він завжди з вами. Він просто закінчив життя. Чую, він бачить все, бо він на небі. Голові герої не йдуть у небуття. Як поранена жанька, тобою кохана. Ворог пивним ударом життя відібрав. Кровом точить на серці розірвана рана. Де ти, милий, куди ти від мене пропав? Не плач, він завжди з тобою. Він просто закінчив життя. Він бачить все, бо він на небі. Герої не йдуть у небуття. Тобою, друзі, кожному із нас завдали нині бідного удару. Усі мовчать, немає сил в цей час. Та кожен виніс кату себе ту кару. Цей ніж увійшов у кожного із нас. Хто з друга убив, хто з брата, а хто з сина. Та він героєм став для нас. Мовчи, він загинув за тебе, за свободу поклав він життя. Чуду, він бачить все, бо він на небі. Герої не йдуть у небуття. Спокійно, брат.